Lodzio miodzio, panowie. Znów na śniadanko będzie mrożone sushi. Nie, synu, nie! Tutaj! Widzisz lewka? Patrzysz na lewka i gryziesz lewka. Ha! Posłuchaj, chłopcze, kiedyś dorośniesz i jak chcesz być wtedy taki jak tata, to musisz się nauczyć walczyć. Tata! Nie, nie, Alekej. Zaraz ci coś pokażę, dobrze? Widzisz to znamie? Ty też takie masz, tak? Jak dorośniesz, to będziesz przywódcą stada, tak jak ja. A teraz pokaż, jak walczysz. Gotowy? Nie, Alekej, żadnego tańczenia. Dla ciebie to tylko zabawa, co? Dziwny czasem jesteś, wiesz? Dziwny. No No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie, Alekej. Nie, przestań, no przestań, no holendzia. To takie przykre, kiedy dziecko nie rozwija się prawidłowo. Makunga. Co ty znowu mi rzucasz wyzwanie? Spójrz na to tak, Zuba. Jak już cię szczęśliwie stłukę i zostanę przywódcą stada, będziesz miał więcej czasu, żeby zajmować się swoim mamisynkiem. Zanim złoję ci grzywę, mógłbyś mi powiedzieć, co ci tak strasznie zależy na tej władzy, co? Bo jestem przystojny, mam gęste włosy, nieprzeciętny intelekt. No i chcę, żeby wszyscy się mnie słuchali. Aha. Na trzy zaczynamy walczyć. Raz. Teraz uważaj, Alekej. Tatuś pokaże ci, jak to działa. Dwa, trzy! I kto jest przywódcą? Ty, Zuba! No to zapamiętaj to sobie. I tak Alekej walczy prawdziwy... Alekej? Przeklęty rezerwat. A, właśnie. Kici, kici, kici, kici. A, trafiło nam się. Grosz do grosza, nie? No, nie ma to jak łatwy zarobek. Alekej! Alekej! Alekej! O nie! Nie! Nie! Nie! Alekej! Tata! Alekej! Tata cię wyciągnie! Wytrzymaj! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, take me to my peoples. See, I've been trying podobają. A ja wam powiem, że mi się podoba. A ja wam powiem, że to zwykły szpaner. Naprawdę ci się podoba? Mówię, że to jest zwykły szpaner, tak. Ale trzeba mu przyznać, ten facet to zwierzę. Co za dużo, to niezdrowo. Wiecie co? Przydałyby się nam wakacje. A, jasne. I niby gdzie mielibyśmy pojechać? No, ja nie wiem jak ty, ale ja chcę do Connecticut. Panika w metrze. Dzikie zwierzęta, w tym sławny lew Alex, zwany królem Nowego Jorku, uciekły z zoo w Central Parku. Udało się je ujarzmić dopiero na dworcu centralnym. To był niegrzeczny, bardzo kotek. Tragedia na morzu. Statek, którym zgodnie z żądaniami obrońców praw zwierząt uciekinierzy z zoo mieli być przetransportowani z powrotem do Afryki, zaginął bez śladu. Setki Nowojorczyków zebrały się dziś w Central Parku. Opłakują stratę swoich ulubieńców. Wszyscy zadają sobie to samo pytanie. Co się z nimi stało? Wyginam śmiało ciało! Wygina śmiało ciało! Wygieli śmiało ciało! Dla mnie to? Wyginam śmiało ciało! Śmiało! Wyginam śmiało ciało! Wygieli śmiało ciało! Chyba wam jeszcze śmiało! Dla mnie to? Mało! Będzie nam was brakowało, kurczaki! Umiecie docenić talent! Fajnie, że dzięki nam zaczęliście się podcierać! Jeżeli byście chcieli wpaść na Manhattan, to tylko nas uprzedźcie! Nie, ale serio, uprzedźcie, okej? Okay? No dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, cisza! No, chyba o czymś zapomnieliście. Surpreza, nie? Szaleństwo! Patrzcie, jestem kobietką, co nie? Jestem kobietką, nie do końca. To ja, król Julian! Gadać to do mnie odczuwał pociąg? Rączkę do góry! Tak, mięczaki! Teraz odczujecie wielką radość, albowiem zabieram się z wami. O, nie, dziękujemy. Tak, dziękujemy. To mój samolot. Dopóki nie wrócę obwieszony łopami z kraju mięczaków, Stefan będzie sprawował władzę. Odnoszę wrażenie, że ten pomysł szczególnie ich nie zachwycił, co? Co ty tam szepcze, Stefan? Nie. Ale poważnie? Nie, no ale błagam cię, przestań! Co ci to w ogóle przyszło do głowy? Ja myślę, to bestia ty! Stefan, rzeczy! Pytel, zobaczcie! Królu Julianie! Jeszcze ja! Ja też lecę! Mam bagaż i zaplanowałem całą trasę! O nie! To mord na molne bydle! Nie puszczać go! Zróbcie coś! On ma w podręcznym nożyczki i dezodoro! Dobra, wsiadamy, szybko! Wsiadamy! No jazda, no! Paliwo? Jest. Klapy? Są. Silnik? Jest. Ekspres do kawy? Jest. Oj, nieszczęście! To chyba druga pod względem wielkości proca, jaką w życiu widziałem, wiesz? Ale będzie musiała wystarczyć. Baczność! To ja, wasz kapitan. W sytuacji przymusowego wodowania najpierw zakładamy kamizelkę, a potem mamy Anę. Nowy Jork, już nas się nie może doczekać! Ta kupa śmieci poleci taki że ta kupa się świeci? Co? Melduję gotowość, sir. Proszę otworzyć! Ja jeszcze nie wsiadłem! Jeżeli w kabinie spadnie ciśnienie, proszę włożyć maskę, żeby ukryć wykrzywioną grozą twarz przed resztą pasażerów. Ja bardzo jeżeli panią przepraszam, ale czy to nie powinno być przyczepione do fotela? A skąd? No dobra, panowie. Start! Start! Start! Start! Oh! Byle... O. Cześć, Mold. Cześć! Dziwny świat. Ej, ktoś tu chyba śni na jawie. Przed chwilą widziałem Morta, jak siedzi na skrzydle. Widocznie już tęsknisz za Madagaskarem. Mnie na pewno będzie go brakować. To było niesamowite. Fajne wakacje, tak, co? Ale pewne rzeczy najlepiej wspomina się na odległość. Na przykład jak mnie użarłeś w tyłek. Żebyś wiedział, że tak. Zapamiętam ten stan duszy i potem wykorzystam go na scenie. Co to będzie taki mój szwedzki bufet pełen smakowitych środków wyrazu. Mój zadek na twoim bufecie, to mi się podoba. No i po co zaraz ten sarkazm? Ej, chłopaki, bo tak sobie myślę, że jak już wrócimy, to się zapiszę na te zajęcia z rozmnażania. Z rozmnażania? No wszyscy jesteśmy na takim etapie, że chcemy kogoś poznać ta. I stworzyć ten poważny związek. No, no ja tak, też. Znaczy, tak. Chcesz randkować? No, randkować. Ale to z kimś innym? Ale w jakim sensie z kimś innym? Znaczy się, ja zaraz, dlaczego jeszcze nie podano nam oranżady, no? Ja chyba im wygarnę. Dobra, wy sobie gadajcie, ja muszę się trochę kimnąć. Ja nie mogę, to jest genialne! Zobacz, zobacz, teraz zobacz! A jak ja lubię się śmianie, to takie ciekawe doświadczenie, śmiech! No! Daruj, ale czy mógłbyś stąd wyjść, bo to jest biznes klasa. Naprawdę to nic zrobić z tego. Po prostu jesteśmy od ciebie lepsi. Hej, Boris! Spodziałem! Karm mnie! Czy to Vivaldi? Ty, niewolnik! Mogę jakoś pomóc, panie Markowicz? Przynieś mi fistaszki. Koniecznie na srebrnej tacce. Ja w sprawie tej oranżady, co ją zamawiałem, bo... Strasznie przepraszam. Tyle mam na głowie. No dobrze, to nie będę... Ty, weź se znać jakiś korpus! Przerażasz mnie! Możesz wreszcie wrócić za kotarkę? Bardzo będę wdzięczny. Gdzie się podziały klasowe, Morris? No gdzie? Jak dla mnie to ta cała demokracja to ściema. Ale oczywiście, że kupię ci klipsy, szczególnie po tym, co zaszło. Szefie, tu! Opis zjawiska. Prawdopodobnie mała świecąca bulwa, mająca sygnalizować jakiś istotny fakt, na przykład awarię. A moim zdaniem jest nie jakieś hipnotyzujące piękno. To też, sir. Dobra, Rico, instrukcja. I problem z głowy. Sir, chyba skończyło się paliwo. Skąd wam to przyszło do uwagi? Bo prawy silnik zgasł. Ale najgorsze, że lewy przestał się palić. Pasy, panowie? Nie patrz laleczką, finał może być mroczny. Uwaga! Będzie mówił kapitan, czyli ja. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że zaraz lądujemy. A zła? Że awaryjnie. Wiemy, że nie mieliście najmniejszego wyboru, ale i tak dziękujemy, że wybraliście nasze linie. Podnieś ręce, Morris! Z podniesionymi rękami jest jeszcze zabawniej! Ja latam! To chyba koniec, Marty! Ale chcę, żebyś wiedział, że taki przyjaciel jak ty trafia się raz na milion! Dzięki, stary! Jesteś najlepszym, jakiego miałem! Teraz już wiem, że mogę ci powiedzieć! Mnie możesz wszystko powiedzieć, co? Zepsułem ci iPoda! Co? Przyciski były takie małe, no myślałem, że oszaleję! Potworne! Przepraszam! Zabiję cię, ty dupogryzie! No przepraszam, no puknę ci nogi! Kocham cię, Gloria! Zawsze kochałem! No tak jak się kocha balet, albo teatr, albo balet. Mój Boże, laleczko, ty drżysz jak osika. Rico, wystarczy tej zabawy. Wyrównać. Podwozie. Teraz delikatnie, niech to będzie muśnięcie. Ledwo, ledwo, jakbyś całował siostrę. Swoją siostrę! Teraz lekko hamulec, ale odrobinę, jakbyś szeptał. Jestem niepocieszony, ale szachmat. Rozpocząć procedury awaryjne. Szmaty, wykonać. chcieliśmy. O! Co to jest grane? Co z tym samolotem? Zepsuliście samolot, tak? Nie rozumiem, to jest koniec filmu. Nie szkodzi nic. Nie, no ja się nawet na chwilę nie mogę zdrzemnąć. Czy to jest w ogóle nasze lotnisko? Kowalski, bilans strat. Wychodzi, że nie mogę się doliczyć dwóch pasażerów, szefie. I to jest coś, z czym się mogę pogodzić. Świetna robota, panowie. A mówią, że pingwiny nie umieją latać. Hej, za co ten aplauz? Niby co was tak cieszy, co? Rozbiliście samolot. To go naprawimy. Naprawicie? A można wiedzieć jak? Głównie na ślinę. I parę ładnych rolek z kości. Będziemy w pełni operacyjni za jakieś 6-10 miesięcy. 60 miesięcy? Nie, 6 góra 10. Jasne, Kowalski. Wykorzystamy to opóźnienie na naszą korzyść. A niby, przepraszam, skąd niby są te dane? Trzeba zrekonfigurować całą konstrukcję. Naprawdę, Także rekonfigurujcie. A dlaczego akurat 6, a nie 5? Ty, piękny Lolo, weź z kolegami wykop latrynę i może znać jakąś wodę. Nie, zaraz, co ty się tak rządzisz? Co ty jesteś główny? Złomiarz? Co takiego? Dobra. Przejmujesz dowodzenie. Sam naprawisz samolot. No a niby kto ci dał prawo, żeby mi je przekazywać? Proszę bardzo, więc nadal będę dowodzić. Tak, a żebyś wiedział, nadal będziesz dowodzić, tak. A ty powiesz swoim koleżkom, żeby nam się nie plątali pod nogami. No i masz to jak w banku, bo właśnie mam taką ochotę. No chłopak. Właśnie, ale wiesz co? Do tej rozmowy to jeszcze wrócimy. Ej, tam naczelne, wy zostajecie. Przyda nam się ktoś z rozwiniętą przesadką i przeciwstawnym kciukiem. Edziu, bo będę musiał ci wyszorować ręce mydłem. Jak do... Hello! Jak oni naprawią ten szrot? No wiesz, głównie na ślinę i skocz, i taśmę, i plastę, no ogólnie z klecu. To nie brzmi zbyt obiecująco. Masz rację, no. Utknęliśmy. Posłuchajcie, dopóki jesteśmy razem, jest dobrze, co nie? Tak, ale to nie znaczy, że uda nam się wrócić do domu. A oto jest lew. O, do człowieki! Atrakcji ciąg dalszy, jedziemy. Zaraz, czekajcie, zaraz, to ja! Zaczekajcie! No zaczekajcie! Jak zaczekacie, każdy dostanie autograf! Zaraz, ja cię znam! Zaraz nas dogoni! Ty! Kotek jest znowu niegrzeczny! Czekaj! I co, podoba się? Emerytka to się nie poradzi, tak? Następnym razem nie będę się powstrzymywać. Dzięki, złociutki. Za chwilę gazelę. Co ty zgłupiałeś? Potrzebna nam ich pomoc, a ty napastujesz bezbronne staruszki? Ja zgłupiałem, tak? Aha. I komu teraz jest głupio? Czekaj, poczekaj. Zadzwoń na 112, okej? Okay? Żaden problem. Ja zgłupiałem, tak? Wracamy do domu. Błąd połączenia. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Proszę spróbować później. O, żeś! Ja mam zwity? Matko, ile zeb. Setki. Słuchajcie, co to za miejsce? San Diego. Tym razem mam 40% pewność. Ja skąd znam to miejsce? To chyba jest Afryka. Afryka? No poważnie. Nasza kolebka normalnie. Mamy ją w genach. To nasze dziedzictwo. Nie, to coś więcej. Zupełnie jak... déjà vu. Tak jak... jakbym tu kiedyś już był. Jak korzenie! Nie, raczej jak... déjà vu. Jak... jakbym tu kiedyś już był. Ja, Alex... Ja i moi bracia, wielki blaszany ptak, a potem bezwładnie, blask ziemia i bum, lecz tu my nadchodzić, my dawać wasze szczęście i dobra wola. Te pląsy to były o katastrofie lotniczej? Tak, bo tak... Chciałem... Sorry. Zaraz, to wy jesteście spoza rezerwatu? No, i to całkiem. Z zoo w Central Parku konkretnie. Kochanie, bo się spocisz. Co tu się znowu dzieje? O co ten cały raban? Bo oni mówią, że są spoza rezerwatu. Bzdura, to niemożliwe. Poza rezerwatem żyją tylko człowieki. Ja cię chyba kojarzę. Czy ja cię skąd znam? Niby jak sobie poradziliście z kłusownikami? Kiedy nie było żadnych kłusów... A ty na co się gapisz? Ja? Na nic. Nie potrzeba nam przy tym wodopoju więcej gęb do napojenia. Więc zabierajcie manatki i wracajcie tam, skąd przyszliście. Okej, jest tu jakiś kierownik albo ktoś, z kim mógłbym porozmawiać... O, rozumiem. Ty mi rzucasz wyzwanie. Co? Nie, to nie tak. A to... mnie się właśnie wydaje, że chwileczkę, tak. Zuba, zaczekaj. Polędzia kobieto, nie widzisz, że ja tu załatwiam poważne sprawy? Nie możesz Zuba, mi teraz... zaczekaj. Alekej? Czy to... Ty? Nie, raczej Alex. Ex. Tak jak Kleenex. Zuba, spójrz. A kto? Nie, to mam to od urodzenia, to nawet lekarz to oglądał. To taka... takie jakby znamie, tak. Znamie. No dobra, no robi się trochę dziwnie. Skarbie, to naprawdę on. Co? To naprawdę ty. O! Synku! Tata? Mama i tata? Mama i tata? Mama i tata! Moja mama i tata! Mam mamę i tatę! Mój synek żyje! Tato! Mój syn! Mój syn się odnalazł! Ale kej, tak! Syn marnotrawny powraca. No idealnie! Myślałem, że nienawidzisz Zuby. Bo tak jest. To fakt. To fakt. Nienawidzę. Och, i to jak. I dlatego posłużę się Alekejem. Tak. Posłużę się nim, żeby pozbyć się Zuby raz na zawsze. Ja, ciabaty konieko. Przejście, proszę zrobić przejście. Z drogi. No. Nowy Jork. Takie trochę wiocha jakby. Pewien jesteś, że to nie Alabama? Radujcie się, Nowojorczycy! To ja wasz nowy władca! Coś takiego trzeba uczcić, nie? Morris, oni mnie uwielbiają. Nie ma to jak taka bezkrwawa aneksja, nieprawdaż? Czekaj, czekaj, jak? Przepraszam, przepraszam! Jestem Marty! Pomyślałem, że się przedstawię! Cześć, Marty! No, co tam słychać? Ej! Jakie sympatyczne towarzystwo! A lubicie biegać? No masz! Bieganie jest superaśne, stary! Dokładnie, dokładnie! Superaśne! I coś mi mówi, że będziemy się superaśnie dogadywać! Co? Nie macie tutaj żadnego lekarza? No, ostatnio to nie. A jak to się na przykład zaziemi? To sobie idzie do umieralni. No i umiera. Ale koniecznie musicie mieć lekarza! Wiesz... W sumie to mamy wakat. Jesteś zainteresowany? Ja? Ja lekarzem? Ala... Dla mnie bomba! Ale ciałeczka, aleluja. Nieźle się tu ustawiłyście. A ty czemu sobie nie znalazłaś faceta? Masz robaki. Co, ty już dawno się pozbyłam. Ale wierzcie mi, u nas od hipopotamów mniej jest tylko miejsc parkingowych. Ej, posłuchajcie! Właśnie się dowiedziałem, że mój syn jest to cholęci królem. Królem Nowego Jorku. Pokaż im, jak się ruszasz, synu. No dawaj, niech się czegoś nauczy. Okej, o, to zawsze robi dobre wrażenie. Ryce! Uciekajcie, uciekajcie! Strach się bać! Strach się bać! No, a teraz pokażemy mu, że witamy go z otwartymi ramionami! No to witaj w stadzie, Marty! Ja? W stadzie? Ja zawsze chciałem mieć własne stado! Jeden za wszystkich i wszyscy za wszystkich, kolego! Jak wyglądam? Tak w zasadzie... To tradycyjnie szaman powinien mieć nos przebity kością. Ale... Ale spokojnie, to jest wersja z kiksem. E voilà! Mamy nowego szamana! Mama byłaby ze mnie taka dumna. Uważaj, myślę, że Motomoto ma do ciebie słabość. Oho, idzie. Ma duża być, ma mieć krągłości, ma saltyć, ma nie mieć kości, ma w sobie mieć coś szczególnego, ma głosu chcieć. Posłuchać mego. Cześć, słoninko, ale cię dużo. Jesteś z kolegą, czy to twój tyłeczek? Lubię, jak słoninka ma bystre gadane. Więc nazywasz się Motomoto. Bo na takie ciało jeden raz to mało. To jakiś argument, tłuściożku. Będę cię miał na oku. To będzie proste, bo wypełniasz cały kadr. Ojoj. Nie chcę wam smucić w trakcie imprezy, ale niestety niektóre lwy zastanawiały się, kiedy wreszcie wygnasz swojego syna ze stada. Ale o czym ty w ogóle pleciesz, Makunga? Aż mi głupio, ale niektórzy czepiają się, że Alekej nie odbył rytuału przejścia i bla, bla, bla, więc w teorii faktycznie nie może być członkiem naszego stada. No nonsens. To prawda, że całkiem zapomniałem o rytuale przejścia. A co to jest ten rytuał przejścia? To taka nasza tradycja związana z dorastaniem. Żeby zostać w stadzie, młody lew musi pokazać, na co go stać. To taka jakby rewia talentów, tak? Czy coś w tę stronę? Właśnie, tak? Strożysz grzywę i jedziesz. Czyli taka pokazówka. Uwielbiam takie klimaty, serio. A jak to tradycja, to już w ogóle. Na strożę grzywę, rozczucham włosy. No w końcu jestem Alekej. Alekej. Alekej. No nawet ładniej. No to urządzamy rytuał przejścia jutro z samego rana. Tak, cudownie. Powodzenia, Alekej. W moich stronach mówi się, połam nogi, stary. No, moja krew, no. Yes, I'm a private dancer. A dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. And the old music will do. Pięknie tu, prawda? No. Ekstraśnie. Wiecie? Mógłbym tu zostać. Panowie, zaczynamy operację Last Minute. O, fajna nazwa, szefie. Bardzo mi się podoba. Pomysłowa i taka autoironiczna, ser. Matko, jak wy mi się podlizujecie. To też, ser. Ale absolutnie. Na stanowisko. Dwa zaraz? Teraz. O nie! Co ja uczyniłem? No śmiało, łykamy przynętę. Potrąciliśmy go? Matko, biedne maleństwo. Chodź, prawda? Faza dwa. Ruchy, ruchy, ruchy! Uratuję go pocałunkiem życia. Riko! Riko! Wsteczny, gaz, muzyka. Nie, nie, zaraz, stop, wracajcie. Co to za piekielne łoboty, co? Zabiliśmy ją? Nie. Oj. Chuligani! Mój Boże, nic pani nie... Ach, kobieto, proszę, chyba to pani wypadło. O, moja torebka! Jaki z ciebie miły chłopiec! Przecież ja bez niej to jak bez ręki. Z pani to jest niezłe ziółko. Sanitariuszka, zastęp, paprotek, słowo! No dobrze, tylko bez paniki. Teraz przede wszystkim musimy trzymać się razem. Zaczekamy na drugą wycieczkę. Nie wiem, ile to potrwa, ale robi się ciemno. A pani dokąd? No nie będę czekać, aż mnie zeżrą dzikie zwierzęta. Ja za stara jestem, żeby umierać. No ja nie wiem jak was, ale mnie przekonała. Pani starsza, pani zaczeka! Błagam! Musimy się trzymać razem. Albo wiecie co? Chodźmy tam, gdzie wy! Może ktoś ma ochotę na dropsa? Nie potknij się. A teraz, za chwilę, Okej? Jesteś gotowy? Poznajesz swoją starą sypialnię? O matko! Kurczę! Co? To było moje? Ale się ucieszyłeś, ale się ucieszył, co? A niech mnie! Zaraz, zaczniesz to... Patrz! Pamiętam tę grzechotkę! Pamięta grzechotkę! Troszkę twardsze niż się... Nigdy nie spałeś tak jak przed łapem. Zawsze od razu się przekręcałeś. Czy to... To moja... To moje? Miałeś takie śliczne małe łapki. takie maleńkie, o! Odcisnąłeś do tego dnia, kiedy się zgubiłeś. Tak. Byłem taki mały. Co się wtedy stało? To wszystko przeze mnie. Gdybym cię wtedy porządnie pilnował, to nie była twoja wina. Ojciec zrobił wszystko, co dało się zrobić. Ścigał tych myśliwych całymi tygodniami, daleko poza granicę rezerwatu. Ale w końcu musiałem się pogodzić z myślą, że... Z myślą? Z myślą, że cię zabili. Ale mój syn dał draniom popalić, co? Nie zadzieraj się z królem Nowego Jorku! Tak jest! Wyżej garda! No dobrze, tak już jest. Dobrze, ale trochę ostrożniej. Nie musicie zaraz wszystkiego rozwalać. Wiesz, jak to kiedyś nazywałeś? Funciek. Funciek? Funciek. Skarbie, on już jest na to za stary. Oddawaj Funczka! Zuba, może lepiej oddaj mu Funczka. To znaczy, nie. Dziękuję. Bardzo fajne. No, synu, teraz odpocznij. Jutro czeka cię spore wyzwanie. Musisz być w odpowiedniej formie. Walnę wam taki występ, że nie ma przebacz, tato. No, mam nadzieję. Inaczej ojciec będzie cię musiał wygnać. No ładnie. Poważnie? Przecież wiemy, że nas nie rozczarujesz. A dlaczego? Bo jesteś moim synem, chłopcze. A teraz dobranoc, Alekej. Moja krew. No, moja krew. Mój synek jest królem. Mój synek jest królem. Dobranoc, mamo. Dobranoc, Alekej. Funciek! Mua! Mój! Funciek! Mój! Funciek! Wciąż ani śladu cywilizacji. Wszyscy są już bardzo zmęczeni. Chyba zabłądziliśmy. Ej, babciu. Babcia chociaż wie, dokąd idziemy? Nie, ale grunt to iść tam ochoczo i z dziarskim uśmiechem na ustach. Tak, jasne. Okej, czemu nie? O, nareszcie ludzie. Ale co tu robicie? Szukacie nas, tak? Możecie nam pomóc? Napadli nas. To tak samo jak nas. To było potworne. Mignęło coś czarno-białego i koniec. Zabrali nam jeepa i cały sprzęt. Nas spotkało dokładnie to samo. No, ale co teraz zrobimy? Jakie są szanse, że wszyscy przetrwają? Ani wody, nawet przecież to dżungla. No normalnie już ponad. Albo przyroda zrobi z wami porządek, albo to wy zrobicie porządek z przyrodą. Chodźcie do ognia, dzieci. Jesteśmy z Nowego Jorku, tak? No. Radziliśmy sobie w sercu betonowej dżungli. A w Nowym Jorku nawet na przyzwoitego hot doga trzeba polować, mam rację? Jeszcze jak? Co to dla nas szałas? My budujemy drapacze chmur, dzieci! A jak chcecie mieć wodę, to zrobimy tam! No przecież! Jesteśmy z Nowego Jorku, czy nie jesteśmy? Skoro daliśmy sobie radę tam, to damy ją sobie gdzie tylko chcemy! Nadchodzę, wasza wysokość! Tra la la la la la! Łarybka! Nie wolno! Nie! Czemu ja się śmieję? Szefie, zebraliśmy wszystkie części. Ale niestety mamy nieznaczny poślizg. Nieznaczny to znaczy? Jakieś 6-10 lat. 60 lat? Nie, 6 góra 10 lat. Szeregowy, gdzie w ciało czegokształtnych? Ostatni raz widziałem ich wczoraj, szefie. Przeklęty Darwin. Nie będzie samowolnych oddaleń na mojej wachcie. Szeregowy, idziecie ze mną. No to Rico, idziecie ze mną. Dorwiemy drani i postawimy przed sądem polowym. Proszę, że się bez tego obejdzie. A w dodatku przeciwstawnych kciuków ci u nas dostatek. A niech mnie małpa iskra. No na pewno nie ja. Starczy tych pląsów. Robota czeka. Dzielimy się na trzy oddziały. Oddział Alfa, selekcja, odzysk materiałów. Oddział Bronson, montaż i testy. Oddział Chuck Norris, catering i rozrywka. Jakieś pytania? Świetnie. A teraz wszyscy do roboty. Aż dałbym ci pyska, małpo jedna. No dobrze, tylko że jesteś brzydki jak noc. Tak więc, o, pamiętajcie, młode wilczki, że w tańcu najważniejsze są emocje. Idźcie za głosem serca, a nie zbłądzicie. Jasne, szefunciu. Hej, Alekej, byłem w pobliżu, to myślę wpadnę do namotuchy. Ale nie denerwujesz się. Nie, mam wprawę. No, wiesz, jeszcze z czasów zło. Więc moim zdaniem najważniejsza sprawa to wybrać sobie odpowiedniego przeciwnika. O, bo to taki pojedynek? Na taniec? A, no jasne, taka pokazówka. A, to? Świetnie, coś dla mnie. Freestyle'owe klimaty, wiesz. Ale myślisz, że kto mógłby ze mną wystąpić? No wiesz, żeby było tak w miarę ciekawie. Cóż. Chciałbym coś doradzić, ale wyraźnie zabrania tego nasza tradycja. Ona jest dla mnie święta, ale na twoim miejscu to... Wybrałbym Tizi. Tizi, okej. Okay. Brzmi dość obiecująco. Makunga, tak? Dzięki. Lasy na zuby, wszystko. Pokaż im, tygrysie. No to jadę. No i 5, 6, 7, 8, 2. No dobra, idziemy. Jedźmy. Niniejszym otwieram ceremonię rytuału przejścia. Dawaj, złotko, spuścisz im lanie, no, tak? Nie, no, ja tu załatwiam poważnie. Jasne, mamu! To kto chce iść na pierwszy ogień? Ja! Proszę, ja. Może ja, najpierw ty? Ten przystojny, o właśnie, tak. Wybierz przeciwnika. Niech pomyślę. No to niech będzie... Tizi? Tizi? Dlaczego właśnie ty? No moja krew! Nie idzie na łatwiznę! No ale obudźcie go! Obudźcie, no! No i okej, jesteś Tizi, tak? A może CC, e? Puszka CC! Pokaż oglotasz! No chodź, nie wstydź się! Śmiało! Czas na tańce! Okej, okay, ale ostrzegam, że mnie podstaw choreografii uczyli panowie Fossi i Robbins. Ale nie takie tańce. Marcz! Walka na kroki. Nie ma sprawy. Co on tańczy? Co on wyprawia? Nie, ja nie wierzę, że on tańczy. Jest jeszcze lepiej niż się spodziewałem. Skryła pa. Alekej, odwróć się! Nie, tato, jest skok, dwa kroki, wolta, bioderka i dopiero potem się... O nie! Alekej! Boli cię? O tak, potwierdzam. Ale w ogóle to... wygrałem, czy... Oczywiście, że nie, ale jak do tego doszło? Mówiłeś nam, że jesteś królem, a królowie nie pozwalają się lać. Ale ja jestem królem. Królem Nowego Jorku. To jest mój pseudonim sceniczny. Pomaga mi, no wiecie, wejść w rolę. Wejść w rolę? O nie! To okropne! Ale Kej nie przeszedł próby! Kto by pomyślał, że przyjdzie dzień, w którym Zuba będzie musiał wygnać własnego syna? Zuba. Nie. Zuba. Tak. Niestety przywódca stada musi przepędzać nieudaczników. A zatem nie będę dłużej przywódcą stada. Tato, ale co ty robisz? Tato, nie! No przecież nie możesz tak... No ale kto godzien jest zająć miejsce Zuby? Kto się odważy? Ktokolwiek? Nikt? Hej! Boże, pan! Jednak nie. No to ja... Och, to taka krępująca sytuacja, ale ostatecznie ja mogę ponieść to straszliwe brzemię. Tyci! Weź koronę. Jako wasz nowy przywódca skazuje Alekeja na banicję. Założy koronę hańby. I nie wróci do wodopoju. Mimo płynie 1000 lat albo jego życie. Cokolwiek wcześniej się zdarzy. No już, sio, sio, wynocha stąd! A ty mogłeś nam powiedzieć, wiesz? Mogłeś powiedzieć, że nie jesteś prawdziwym królem. Nie powiedziałeś mi, że to będzie prawdziwa walka. A czego ty się spodziewałeś? No nie mam pojęcia, może na przykład ojcowskiej rady. W stylu, ej synu, masz z nim walczyć. Jesteś lwem czy ale nie? Ale ja dotąd nie musiałem z nikim walczyć. No jasne, że nie. Ty sobie tańczyłeś. Między innymi. Ważne jest to, że twój koleś Makunga ordynarnie mnie wystawił, a nie doszłoby do tego... Jakbyś był prawdziwym lwem. Zuba! Tak, właśnie tak. Prawdziwym lwem. Dzięki. Wielkie dzięki. Piła. Igła. Wacik. Zasłaniasz mi, Stefan. A wiesz, że masz na łopatce taką brązową plamę? Tak, jesteś bardzo spostrzegawczy, Stefan. Można powiedzieć, że jestem usiany brązowymi plamami. Okej. Za parę tygodni kość się zrośnie i będzie pięknie. I naprawdę nie muszę już iść do umieralni? No co ty, Timo? Masz przed sobą całe życie, kolego. Serio? A teraz zmykaj, niczym się nie martw. Dziękuję, panie doktorze. Połam nogi, słodki dzieciak. Ale ta plama to może być objaw szamanicy, wiesz? Jaka znowu szamanica? To najgłupsza nazwa choroby, o jakiej słyszałem. O! Nie pytaj. Coś się poplątało. Nie martw się, nie będzie bolało. Joe, wiesz, nasz poprzedni szaman to też miał taką samą plamę. We wtorek miał plamę, a w czwartek pogrzeb. W czwartek pogrzeb? O, znowu mogę oddychać. Dzięki, doktorku. To znaczy, że ta szamanica to prawdziwa choroba? Znajdziesz lekarstwo. Hej, masz co najmniej 48 godzin. Ale ja nawet nie wiem, co to jest, więc... No, przecież ja tu nawet nie mam penicyliny. A jak będzie trzeba operować, to kto się mną zajmie? Zawsze możesz liczyć na lwy, tylko że one nie znieczulają. Tada! No ma pat talent! Strasznie superaśne i niesamowite! Superaśne! Powiem nieskromnie, że robi wrażenie, nie? Człowieki za tym szalały! Ej, trzeba spróbować, co nie? No jest tak! Nie no, ej! Możecie próbować, ale do tego potrzebne są lata pracy! Nie ma szans, żebyście uzyskali odpowiedni strumień, zanim wytrenujecie mięśnie twarzy i będziecie w stanie wywinąć wargi tak jak ja, rozumiecie? Jak wam się to... Za pierwszym razem wam się udało. Jak tobie się udaje, to nam też musi. To kwestia genów. Ale ja myślałem, że jestem jedyny w swoim rodzaju. Wszyscy jesteśmy. Bo my wszyscy jesteśmy tacy sami. Tak jak krople wody w rzece. A ty jesteś? Dokładnie taki sam. Dokładnie taki sam. Robi wrażenie, Kowalski, ale... Czy będzie latać? Tak jest. Wystarczy zająć. Tu, tu i tu. Ładnie. O, matko. Ojciec uważa, że jestem kompletnie do niczego. Zawiodłem swoich rodziców, stary. No to za ekstraśnie się pewnie nie czujesz, nie? Ani ekstraśnie, ani zbyt superaśnie. Muszę to jakoś naprawić. Tak. Więc... muszę wam o czymś powiedzieć. No co jest? Czy mi się zdaje, czy to jest Bosko? Chyba jednak zdaje. Ha, ha! I wiecie, co wam powiem? Możecie mi nie wierzyć, ale... ha! Mam randkę z Moto Moto. Kto to jest Moto Moto? O, facet jest wielki, przystojny i wielki. Wiesz, co to znaczy Moto Moto? Bliźniaki? To znaczy ciacho, ciacho. Ciacho, ciacho? A, nieźle. Od kiedy ty nawijasz po Afrikan? To kwestia genów. A proszę bardzo, możesz sobie flirtować ze swoim cukiernikiem, jak mnie zabraknie. O co ci chodzi, Melman? Ja się cieszę, a ty mi przesłaniasz słońce. A może to ty się pchasz z leżakiem w mój cień? A może wezmę swój leżak i wyniosę się na inną plażę? Spoko, kochani. Ale pamiętaj, hej. Molo jest moje. Wiesz, nawet nie powiem, gdzie sobie możesz wetknąć to swoje molo. A sobie weź ten swój kochany leżak i tego swojego... Co sobie mam wziąć? Co? Ciacho, się rozkładajcie, gdzie chcecie. Może to możesz jej po prostu powiedzieć? Ty jej powiedz, co? Co mam jej, co? Niby co jem? Nie wiem, o czym mówisz. Fajnie, to ja sobie idę. A tak? To wiesz co? To sobie i idź. I naprawdę nie musisz od razu wstawać. Nie, Melman. Gloria! Ale ja myślałem, że wy się lubicie. No poważnie, no Marty ma absolutną rację. Marty? Stary, co to za jakaś chora akcja? To ty nie... O, bo on... No, nie, myślałem, bo ty nie jesteś nim? O... Myślałeś, że ten koleś... To ja? Nie. Skąd? Znaczy, tak, nie, tak jest, no to duże, prawda, no stary, zaraz, no. Zaraz, ty mnie wziąłeś za niego? No jesteście dość niekiedy, no trochę nawet mocno tacy sami. No jesteście tacy sami, no stary, no tak samo się śmiejecie, tak samo mówicie, macie taką samą, no składnię, to jest aż trochę straszne, no serio, no moglibyście, no Marty. To znaczy, że nie jestem jedyny w swoim rodzaju, tak? Nie różnię się niczym od innych zebr. Skąd? Oczywiście, że się wyróżniasz. Jak? Okej, nie rozróżniam was. Może zaczniesz nosić dzwonek, na przykład, albo coś. Dzwonek? No dobra, nie dzwonek, nie, dzwonek to zła koncepcja. Nie, a może koszulkę z napisem mój kumpel to idiota. Nie jestem idiotą. Nie ty idioto, ten idiota. Wiesz co, jak ty beztrosko brykałeś po łące ze swoją nową rodzinką, ja miałem prawdopodobnie najgorszy dzień w swoim życiu, okej? A ty oczywiście o sobie, jak zwykle. Powiedzmy, że ja mam trochę większe problemy od ciebie, Marty. O rany, no pomyliłem cię z inną zebrą. No i co z tego? A jasne, obraź się, Marty, obraź się! To wszystko, na co cię stać, najłatwiej się odwrócić i odejść. Przecież tu stoję! A może to inna zebra, co? Taki przyjaciel jak ja trafię się raz na milion, tak? Nie, no idę, bo nie mam takich wielkich problemów jak ty, cześć! I świetnie, cześć! A ze swoimi problemami poradzę sobie sam. I wiesz co? Jesteście identyczni. A ja nie wiedziałem, który z was to Marty. O Boże, który to Marty. O mój Boże. Mam to gdzieś! Fajna korona, szpanerze! Marty. Oj, weź no. Wystawiam! Nie, w lewo nie! Prosto, słyszysz? Prosto, bydlaku! Borys, zerknij! To idealna lokacja na mój nowy pałac. Więc Hyzio, zasyp te dziury i wysiedli mnie to pospólstwo. O, zobacz, ktoś wyrzucił całkiem świeżą głowę. Marnotrawstwo. Co, mnie to mówicie? Przecież ja jestem w kwiecie wieku i śmiertelnie chory, no. W najlepszym wypadku zostałem jakieś 2 dni, a potem koniec. To nie fajnie, stary. Gdybym to ja, król Julian, bo tak się zwa, miałbym odwalić kitę za 2 dni, to zrobiłbym te wszystkie rzeczy, o których wcześniej tylko marzyłem. Na przykład? Od dziecka chciałem zostać profesjonalnym gwizdajłą. Już teraz idzie mi dość niesamowicie. Ale chciałbym być jeszcze lepszy. Zbiłbym na tym fortunę. I wiesz, co jeszcze mógłbym zrobić? No więc, najechałbym jakieś sąsiednie państwo i potem narzucił im swoją ideologię. Nawet jakby wcale nie chcieli, wiesz? Łatwo ci mówić, bo jesteś królem. Tak, a ty niestety tylko małą, smutną główką. Ale musi być coś, co chciałbyś zrobić, zanim zdechniesz. No, właściwie jest taka jedna rzecz. Jakaś to? Zdradź mi. Nie, chyba nie powinienem, bo nie... Jakaś to? No bo wiesz, bo nigdy nie odważyłem się powiedzieć Glorii, co do niej czuję i jak mi na niej... Błagam, zdradź! Mówię, że nigdy nie miałem odwagi, żeby powiedzieć Glorii, co do niej czuję. jak bardzo mi na niej zależy. Dobrze, nie chcesz, nie mów. Chodzi o kobietę. No nie, nic nie powiedziałeś, że tu chodzi o kobietę. Stary, czego ty się boisz? Przecież i tak jesteś trupem, odwagi. Tak, masz rację. Więc do kobiety trzeba się pofatygować, tak? Potem patrzysz jej w oczy. Przesuwa się, tak? Tylko troszeczkę, ale najlepiej prawie do końca. A potem czekasz, aż ona się też troszeczkę przesunie, prawda? Teraz wasze wargi praktycznie się już stykają. A potem po prostu jej mówisz, jak bardzo jej nienawidzisz. Raczej kocham, ale... Oto pies na baby! Szczek, szczek! Ostry z ciebie zawodnik, wiesz? A teraz posłuchaj. Musisz się wznieść ponad swą słabość. Tak? Co on tam szepczy? Chcesz powiedzieć? Tak. Świetnie, ale musisz się wznieść. Wznieście się. Tak. Wydostań się z odpłanie. Wzniosę się ponad swoją słabość. Patrz, wznosi się. Wznoszę się, Morris. Wznoś się. I pójdziesz prosto do swojej kobiety. Tak. Czujecie tę siłę. Tak. A potem staniesz z nią z twarzą w twarz. I mówisz? Tak zrobię. Spoglądniesz i powiesz, mała, polubiłem cię. Tak zrobię. Tak właśnie zrobię. Wzruszyła mnie ta mała tropia główka. La la la la la la la la la moto moto. La la la la la la la la la moto moto. Oj kocha, mych oczu głąb. Oj kocha, klatę jak dąb. Moje krągłości i te gabaryty, bo jestem utyty i mego ciała ruch, w tym ciele zdrowy duch, bez reszty kocha mnie, oj kocha na zawsze, oj kocha, no bo kocha. Motomoto, zanim sprawy posuną się za daleko, no wiesz, zastanawiałam się, czy jakbym na przykład jednak tu została, to chciałabym wiedzieć... Słowa z tych ustek są słodkie jak miód w uszach. No, sama nie wiem, mam tyle pytań... Mogę ci od razu obiecać, że na wszystkie odpowiem tak. Chyba, że każesz inaczej. No dobrze, to co cię we mnie najbardziej zainteresowało? Jesteś najhojniej otłuszczoną laseczką, jaką znam. Okej, a nie licząc tego... Nie pomyślę. Więc ten, no wiesz... Dużo cię jest. Tak. Słoninko, aleś ty wielka. Tak, już to mówiłeś. Zgadza się. Szkoda czasu na gadanie. Gloria! Gloria? Melman. Melman, ja... Chcę ci przedstawić Motomoto. A, Motomoto. Tak. Miło cię poznać. No to ja w takim razie... Już dobrze, Melman. Przyjmuję przeprosiny. A tak, właśnie tak. Ja właśnie w tej sprawie. No to... okej. No to ja lecę. I fajnie, bo my tu jesteśmy w trakcie, wiesz. Nie, wcale nie fajnie. Słuchaj, Mototo. Masz ją traktować jak prawdziwą księżniczkę. Bo tak się składa, że trafiła ci się kobieta ideał. Gdybym miał szczęście i to mnie trafiłaby się taka kobieta, to codziennie dawałbym jej kwiaty, ale nie jakieś przypadkowe. Okej? Okay. Najbardziej lubię orchidee. Białe. I śniadanie do łóżka. 6 toreb białych tostów z masłem po obu stronach. Bez skórki, po skórce ma gazy. I byłbym ramieniem, w które mogłaby płakać. I najlepszym przyjacielem. I spędzałbym całe dnie, zastanawiając się, jak ją mogę rozśmieszyć, bo nikt się nie śmieje... Tak pięknie, jak ona. Znaczy, tak właśnie bym robił, jakbym był tobą. Ale nie jestem, więc ty tak rób. Okej, to... Co? To takie piękne. Tak czy siak, na czym stanęło? Że mnie dużo. Dziwi cię mój widok, Makunga? Otóż zamierzam się z tobą rozprawić, jak prawdziwy lew. To jest wystarczająco prawdziwy? Albo to! To! Za to, że mnie wystawiłeś! A to, że wygryzłeś mojego tatę z pracy! A to, że upokorzyłeś moją rodzinę! I że przez ciebie wyszedłem na główka! Macie dość? Jasne, uciekajcie. Tu tchórza. Nasza woda. Nie ma jej. O nie! Woda w wodopoju nigdy wcześniej nie wysychała. Będzie trzeba znaleźć większą umieralnię. Ale jak to się mogło stać? Mogę w końcu przejść? Co tu się znowu wyprawia? Wodopój całkiem wysechł. Wody ledwo wystarczy na jedną małą porcję. Ta, słuszna uwaga, Shirley. Jestem Bobby. Makunga, co mamy robić? Milczeć! Słuchajcie, obawiam się, że jest tylko jedno wyjście z tego strasznego impasu. Będziemy o tę wodę walczyć. Jak to walczyć? Walczyć? Nie możemy ze sobą walczyć. Zwariowałeś. Zaraz, to nie fair. Jesteś większy. Otóż to, Shirley. Jestem Bobby. Niestety, drodzy państwo, ale takie jest życie. Ja tutaj rządzę. Dzięki Alekejowi i jego pląsom. Proszę, Makunga. To ostatnia woda w całym rezerwacie. Skoro tak cię suszy, to może powinieneś poszukać wody poza rezerwatem. Poza rezerwatem? Przecież to samobójstwo. Wystrzelają nas. Nikt nie przeżył poza rezerwatem. Ja opuściłem rezerwat. Jeszcze żyję. Mógłbym to jakoś naprawić. No to pewnie kanalizacja. W mieście ciągle się zapycha, więc pójdę w górę rzeki i... W górę rzeki? Poza rezerwat? Ty? Tak, ja. Odetkam tę rurę i znowu będziecie mieć wodę. Świetnie. Pomógłbym ci się pakować, ale sądząc po tej koronie, najważniejsze już ma... Tak, jasne. Śmiej się, śmiej. Śmiej, aż ci grzywa odpadnie. A ja i tak zrobię swoje. A może zatańczysz jakiś deszczowy kawałek? Pararara. Pararara. Zuba by wiedział, co zrobić. Gdzie on jest? A ty masz nas w nosie. To Zuba powinien być wodzem, nie ty. Gdzie jest Zuba? Zuba, wróć do nas. Zuba zawsze wiedział, co robić. No dobra, zgoda. Dla świętego spokoju. Skonsultuję się z Zubą. Marty? Hej, Marty! Marty? Fajna korona! Mórka nie siada! Marty! Gdzie można kupić taką wypasioną czapkę? Przepraszam, przepraszam. Kolko czapka. Cześć, czy jest... Czy Marty tu jest? Marty! Czy ktoś widział Martiego? Nie ma go! Kto to jest Marty? Ty jesteś Marty! Czy ktoś widział Martiego? No dobrze, to... Jakby co, to powiedzcie, że przyszedłem się z nim pożegnać. Pożegnać? Pożegnać? Ale po co się stało? Może być z tobą? Nie, nie, to coś, co muszę załatwić sam. Ej, chyba nie wyjdziesz z rezerwatu! Dokąd idziesz? Chociaż czapkę zostaw! Marty, posłuchaj. Wiem, że tu jesteś. Więc zanim pójdę, muszę ci coś powiedzieć. Jesteś świetnym kumplem. Tyle razy pomagałeś mi zapomnieć o moich różnych zmartwieniach, że no nie sądziłem, że ty też możesz je mieć. Potrzebowałeś mnie, a ja cię zawiodłem. Tak jak wtedy, w zoo. No i jaki tam ze mnie przyjaciel? Raczej marny, niestety. Za to taki jak ty trafia się raz na milion. To są takie emocje, że... Takie emocje. Wreszcie odwrócić, żebym ci to powiedział prosto w twarz? Tak jest. Mam cię. Widzę cię, stary. Tak, tak, ty. Tak jest, ty. Właśnie ty. 12 rząd, 232 od lewej. To ty, Marty. Poznaję cię. A wiesz, dlaczego jesteś wyjątkowy? Ci kolesie są biali w czarne pasy, a ty jesteś czarny w białe, stary. Jesteś unikalny, Marty. Zawsze byłeś. Świetnie dobierasz krawaty. Ale niestety przyjaciół fatalnie. Znaczy nie Melmana i Glorię, tylko mnie. Okej, wchodzę w to. Nie, Marty. Nie możesz ze mną iść. Stary, a czy ktoś cię pyta o zdanie? Nie, czapeczko! jest woda? Nie, same diamenty i złoto. Ale nie poddajemy się. W górę serca! Ja was ocalę! Jest tylko jeden sposób, żeby znów popłynęła woda. Ja, wasz uwielbiany król Julian, w swojej łaskawości złożę skromną ofiarę swoim dobrym znajomym, czyli bogom wody. Gdzie? We wulkanie! A co to da? No jak to co? Doskonałe pytanie. Kiedy wrzeszcząca ofiara trafi już do wulkanu, to moi znajomi bogowie ją zjedzą. Mówię o ofiarze. Bardzo smaczna. Dziękuję za tę ofiarę. A może jeszcze jedno? Nie, jedna dzień nie wystarczy. Poważnie poczuję się bardzo dotknięty, jeżeli nie zjesz jeszcze. Ale ja nie chcę kolejnej ofiary, okej? No ale zobacz, jaki ty jesteś chudy. Nie będę nic więcej jadł, jasne? Bogowie zjadają moją ofiarę, są mi wdzięczni, więc dają mi trochę swojej wody. A ja ją wam. Co? I to działa? Nie! A nawet tak! Odpowiedz, Moritz. No jakieś 50%. Doskonale. No, to pozostaje ustalić, kto chciałby wskoczyć do wulkanu i dać się pożreć bogom wody. Kto się zgłasza? Śmiało, śmiało, kochani. Poważnie potrzebny mi ochotnik. Może jakaś dziewica? Co bez lęku spojrzy śmierci w oczodu. Taki archetypiczny bohater. Ja to zrobię. Melman? Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Melman, co ci strzeliło do głowy? Przecież i tak umiera, więc jeśli jest szansa, że mogę cię uratować, to było warto. Odbiło ci? Gloria, chcę, żebyś wiedziała, że wtedy w zoo to nie ci wszyscy lekarze, ani te lekarstwa trzymały mnie przy życiu. To zawsze byłaś ty, żeby móc na ciebie patrzeć. Dlatego się nie poddawałem. Melman, nie! Cały dzień będziesz się tak użalać? Żadnym... Posłuchaj mnie, Zuba. Zdarzył się cud, rozumiesz? Nasz syn do nas wrócił po tylu latach. Nie rozumiem, dlaczego tobie to nie wystarcza. Ale o co ci chodzi, kobieto? Już raz go straciliśmy, Zuba. Nie powtarzajmy tego błędu. Zuba! Zuba! Wynocha stąd! Czego od nas chcesz, Makunga? To straszne. Wodopój doszczętnie wysychł. Jak to wysychł? Przecież to niemożliwe. Nie ma ani kropli. Cóż, jesteś przywódcą stada, Makunga. Co zamierzasz z tym zrobić? Twój syn, Alekej, chciał to naprawić. Poszedł w górę rzeki. Opuścił rezerwat? Nie! Próbowałem go zatrzymać. Tłumaczyłem, że to samobójstwo, ale on tak strasznie chciał zasłużyć na twoją miłość. Ty tu zostań. Na wypadek, gdyby miał wrócić! Ratuj go, Zuba! O, padam z nóg. Powiedz, stary, czy ty też zaczynasz się bać? Ślizgniemy się, zrobimy co trzeba. Kłusownicy nawet się nie połapią. A dlaczego akurat my to robimy? Zrozum, Marty. Może wtedy mój tata uzna, że... No chcę mu udowodnić, że jestem prawdziwym lwem. A nie na przykład czekoladowym, tak? Cii, wiem, że ci się to wyda niewiarygodne, ale okazuje się, że prawdziwe lwy nie tańczą. Co? Przynajmniej mój tata tak uważa. Tak? A co uważają człowieki? Byłeś gwiazdą, stary. Ale w Nowym Jorku, a to jest Afryka, tu są bardziej wybredni. Marty, Marty, to tutaj! To jest ten zator. No chodź, kurczę. O! No tak, oto i woda. Marty, zaczekaj. Widziałeś? Oczko prawe, oczko lewe. Spokojnie. To ona. Tak dobrze? O, bardzo ładnie. Marcin, nie tak szybko, nie nadąża. O, Rzeczywiście trochę się pogubiłeś. Czekaj, ale nie, Szarp, pomogę. Potrzebny nam dynamit. Masz jakiś dynamit? O, szlak! Akurat dziś rano zużyłem ostatnią laskę, wiesz? Indianie! Jesteśmy z tego strzału! Zdezorientuj! Machaj rękami, tak zdezorientuję! W lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, prawie w prawo! Nie, dezorientuj! Dezorientuj! Nie, to za trudne! Po planie trójkąta! Po planie trójkąta! Alex! No i na co czekasz? No przecież ale cię nie zostawię, nie? Sprowadź pomoc! Tylko biegnij po planie trójkąta! Po planie trójkąta! Możesz. Możesz. No dobrze. Okej. Teraz skaczę teraz. Okej, skaczę. No to skaczę. A co to za okazja? Joe? Nasz poprzedni szaman? Myślałem, że nie żyjesz. Stary, ja też. A potem dotarło do mnie, że zawsze miałem tę plamę. Więc Melman nie jest umierający. Melman nie jest umierający. O nie! Przepraszam, odsuńcie! Melman! Posuń się, słyszysz? Nie rób tego! Julian, przestań, to jakiś obłęd! O, według mnie zmusić żyrafę, żeby wskoczyła do wulkanu, żeby zaczęło padać, to obłęd! Tak! Błagam, Melman! Przestań! Gloria? Nie rób tego! Dlaczego? Bo ja! Gloria! Nie możesz tego zrobić, Melman! Po pierwsze, to boli! A po drugie, i tak zostało mi góra 18 godzin życia! Melman, ja muszę wiedzieć. To wszystko, co wtedy o mnie mówiłeś, to było szczere? Oczywiście, że tak. To takie bez sensu. Tak myślisz? Bez sensu, że musiałam się znaleźć aż na drugim końcu świata, żeby zrozumieć, że mój wymarzony facet mieszkał pod tym samym adresem. Lepiej późno niż wcale, sąsiadko. Mamy dla siebie przecież 18 godzin. Jak to mówią, biorę ile dają. Ej, zarmo, bo Morys, co tu zaszło? Jak dla mnie to jakaś gruba afera. Ej, co tu jest grane? Marty! Ej, słuchajcie, Alex jest w poważnych tarapatach. Musimy się jakoś dostać w górę rzeki. Może samolotem, co? Świetnie, do jazda! Nie będzie żadnych lotów, dopóki nie spełnicie naszych postulatów. A teraz pomówmy o macierzyńskim. Urlop macierzyński? Dla samców? Stary, potrzebny nam samolot, to misja ratunkowa! Nic nie poradzę, bo związki torpedują pracę komisji. Sama zaraz coś wam storpeduje, jak nie odpalicie tej kupy złomu. Nie widzisz, że mi związkowcy skutecznie wiążą ręce? Nie będzie macierzyńskiego. A może najpierw spróbuje mnie pan przekonać, że te fotki nie powinny zostać upublicznione, No trudno. Już szanujcie ten macierzyński. No wreszcie! Dokąd idziemy? Co się dzieje? Jaki jest plan? O nie! Nie, błagam! Wcale tego nie chcecie! Nie! To zły pomysł! Widzicie? Jesteśmy silniejsi! Tak jest! A teraz co powiecie na pyszny gulasz Scotta? Nie możemy zjeść lwa! Możemy, smakuje jak kurczak! Nie! Nie słuchajcie jej! Nie widzicie, że jej całkiem odbiło? Hej! Ja też jestem z Nowego Jorku! To ja, Lew Alex, z Central Parku! Błąd! Tata! Coś ty znowu wymyślił, synu! W ogóle nie powinno cię tu być! No ładnie! Ja to załatwię, jasne? Nie, tato, to Amerykanie, to lud prosty i nieobliczalny! Schowaj się! Chcesz, żeby nam zjęła kolacja? No. synu, co ty znowu robisz? Jedyną rzecz, która mi zawsze wychodzi. Co jest gra? Ja znam te kroki. Alex? Central Park! Faktycznie! Tylko jeden lew potrafi tak skakać! To takie piękne! Nie, no nie wierzę! Ale jak on to robi? Tata, co ty robisz? Tańczę ze swoim synem. Tak myślę. To nie myśl. Czuj! I motylek! Czuję to! Czuję to! To było takie wzruszające. A teraz kolacja! Tato, uważaj! Co to? Alex, wskakujcie! Stara magnata! Tam nas możesz wysadzić! Co? Stara magnata! Tam nas możesz wysadzić! Czekasz dalej! Mówi, że stary nie ma bata, tamę możesz wysadzić. Przekaż dalej. Słuchajcie! Alex mówi, żeby wysadzić tamę. No dobra. Widzimy się na pogrzebie. Co? Ster, prawo na mur. Daj, panie kapitanie! Dawaj, siostry, dawaj! Wracaj! To nasza kolacja! Kowalski, cała naprzód. Muzyka! O, lubię ten kawałek. Jest ponadczasowy. Jest w nim jakaś taka nostalgia. Zwrot, panowie, i niski pułap. Proszę zapiąć pasy, rozwalamy tamę. Trzymaj się, baby, zaczyna się. Nie, przerwać manewr, zabijesz nas. To się nie może tak skończyć. Czekasz dalej. Mówi, nie przerywać manewru, zabij nas, trzeba to wreszcie skończyć, Cocker Spaniel. Jesteś pewien? Panowie, najpiękniejsza ofiara to taka, kiedy poświęca się ktoś inny, nie my. Nie! Medyka! Będzie kolizja! No i dawaj. Niegrzeczne kotki. Niepojęte, dlaczego ofiara nie dała się złożyć. Moje rozumowanie było bez skazy. No sam bym skoczył do tego wulkanu, no. Ale kto wtedy by tak pięknie gwizdał? To wy! Znalazłem was! Mart? A może bogowie lubią sushi na ciepło? Ustalmy to zatem. Patrz, Morris! Szybcy są! Jestem wielki! Jestem wielki! Jestem wielki! No dobra, wy też! Hurra! Patrzcie! To Alekę! No, zjeżdżaj, no! No, proszę, proszę, proszę, proszę. Wiesz co, Zuba? O ile dobrze pamiętam, opuściłeś stado, a jego wręcz wyrzucono. Więc niech wam się nie wydaje, że ta farsa cokolwiek zmieni. Masz rację. Co więcej, pokornie chcemy ci wręczyć ten skromny dowód uznania. Męską torebkę. W mieście są bardzo modne. Nie wiem, co powiedzieć. Szykowna i pakowna, prawda? O, a to się reguluje? No nieźle. Na pewno będzie mi pasować, szczególnie wieczorem na spacer. Ale do stada i tak nie wrócisz. Wiedzieliśmy, że to powiesz. Moja torebka. Niegrzeczny kotek! Nie! Au! Zasługujesz na to, synu. Witaj w stadzie. Dzięki, tato. Ale to jednak jest twoje. Nie, synu. Nasze. Mój syn to król Nowego Jorku. Moje dzielne maleństwo. Czasami mówi się, że miłość jest ślepa. Zebraliśmy się tu dzisiaj w imię właśnie takiej miłości. Czy chcecie być razem? Razem na dobre i złe? Na dobre, jak jest wybór. Taka z was piękna i nietypowa para. Długo z nim nie wytrzyma. A można dać pannie młodej buzi? Nie. Muzyka! Paliwo? Jest! Klapy? Są! Diamenty i złoto? Są! Już tam was brakuje! Spędzimy miesiąc w Monte Carlo i wracamy! Chyba, że wcześniej skończy się złoto! Uważajcie na siebie! Będziemy na was czekać! Wiesz co, mamo? Nie ma ich co poganiać. Nowy Jork może trochę poczekać. Mam rację? No, jak raz nie zaprzeczę, nie? Wiecie, no, dopóki ze mną jest Gloria i wy też, to wszędzie mi dobrze. Bo nikt się nie śmieje tak pięknie jak ona. A miłość wszystko wybacza! No, to na jakiś czas będziesz na nas skazany. Tato, o co chodzi? No, może jak się lepiej poznamy, to... Nabrałeś mnie! Nabrałeś mnie na ten, na mój własny numer! Odkręciłeś kota ogonem, no! Widziałeś? Nabrałem cię, co? Stary! Fajny jest ten mój tata, co nie, Marty? Marty? A kto to jest Marty? Oj, przestań. Nie jestem żaden Marty, nie nazywaj mnie tak! Nie nabierzesz mnie. Jaki Marty? Nie widzę żadnego Martiego! Marty, wystarczy, że spojrzę ci w oczy. I już wiem, że to ty. Hej! Gib słoninę! Gib słoninę! Gibamy! Gibamy! Gibamy! Gibamy! I like the movin', movin'. I like the movin', movin'. I like the movin', movin'. We like the movin'. Party hard, it's like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored, we party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Begun, big action, pump up the volume, speak up last gun, shake up the ground, shake up the ground, shake like an earthquake, quake up the ground, let a mega sound, play the mega sound, play the mega, say the mega, say the mega sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, yes, that's why, yes, that's why. Ain't nothing in the world that could tear it apart, you my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool, I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy, and you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool, I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you know you're my buddy, and you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.